Αυτή η εβδομάδα είναι ένας θρίαμβος στη Βρετανία για τον Πολ Σάιμον. Γεια σας και καλή εβδομάδα. Μετά από 25 χρόνια, νούμερο 1 στη Βρετανία, το άλμπουμ Ultimate Collection του Paul Simon. Έτσι ο Paul Simon γίνεται ο δεύτερος γυραιότερος καλλιτέχνης, γι' αυτό το τονίζουμε και ξεκινήσαμε την εκπομπή. 73 είναι σήμερα ο Paul Simon που πάει στο νούμερο 1, σε ένα hit parade που κυριαρχεί κυρίως η νεότερη γενιά. Ο προηγούμενος και που κρατάει ακόμα το ρεκόρ του γυρεότερου είναι ο Dylan, που πριν από μερικές εβδομάδες, σε ηλικία 73 ετών και αυτός, αλλά με κάποιους μήνες περισσότερο, είχε πάει στην πρώτη θέση. Το ότι καλλιτέχνες 70 plus δημιουργούν το δημοφιλέστερο άλμπουμ της εβδομάδας σε κάποια τόσο μεγάλη χώρα όπως η Βρετανία, δίνει το στίγμα το τι συμβαίνει στη μουσική σήμερα. Πριν ένα μήνα λοιπόν, όπως θα θυμόσαστε, είχα δει τον Paul Simon στο Βερολίνο σε μία συναυλία του που κράτησε 3 ώρες με τον Sting. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν θα βλέπουμε πια αυτού του είδους τους καλλιτέχνες, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβές οι παραγωγές. Θα περιοριστούμε σε 2-3 μεγάλες συναυλίες τη χρονιά και τίποτε άλλο, ενώ αυτά συμβαίνουν κάθε εβδομάδα στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτές οι συναυλίες του Sting με τον Paul Simon μεταφέρθηκαν τώρα στη Βρετανία. Έτσι λοιπόν, την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη, ο Paul Simon έπαιξε στο O2 με θριαμβευτική υποδοχή από το βρετανικό κοινό, που έφερε το άλμπουμ του Ultimate Collection στο νούμερο 1 της Βρετανίας αυτή την εβδομάδα. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away my well-lit door. Just a beer melon, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone, gone. He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were

Λοιπόν, αφήνουμε Mumford & Sons και τον Λίκο, έτσι όπως λέγεται το κομμάτι από το νέο τους άλμπουμ, και πάμε σε ένα συγκρότημα που το όνομά τους είναι και εδώ Λίκος, με διαφορά ότι είναι Wolf Alice. Αυτό είναι το όνομα ενός νέου alternative, εναλλακτικού θα λέγα καλύτερα, rock βρετανικού group από το βόρειο Λονδίνο, όπου θα ακουστούν τώρα σε ένα από τα τραγούδια του νέου τους άλμπουμ, που είναι και το ντεμπούτο άλμπουμ τους που βγαίνει σε δύο μήνες, Wolf Alice Giant Peach. Keep rolling, keep rolling. Wolf Alice, yeah, yeah. What do you mean you're not coming? Well, that's a bit selfish, isn't it? What? No, just forget it, Mum. We'll be right back. Να ακούσουμε τώρα ένα από τα τραγούδια του δεύτερου άλμπουμ που βγάζει σύντομα ο τραγουδιστής των Killers, ο γνωστός Brandon Flowers. Στο άλμπουμ αυτό έχει έναν πιανίστα, για τον οποίο θα αναφερθούμε μετά τις ειδήσεις. Έχει έναν πιανίστα λοιπόν πολύ σπουδαίο, που λέει ότι κανένας δεν παίζει πιάνο σαν κι αυτόν. Το γνωρίζετε το τραγούδι του, θα το παίξουμε και αυτό μετά τις ειδήσεις. Λοιπόν, Brandon Flowers από τους Killers, από το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ. Still Want You, ένα τραγούδι από το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Brandon Flowers. Είναι γνωστό στην Ελλάδα αφού οι Killers είναι ένα αγαπημένο συγκρότημα από αυτά που βγήκαν μετά το 2000. Θα συνδεθούμε τώρα μεταξύ του άλμπουμ που έπαιξα πριν, του Brandon Flowers, και του επόμενου τραγουδιού, παραμένοντας σε αυτό το άλμπουμ του τραγουδιστή των Killers. Γιατί διάβασα ότι σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχει μια εθνική, θα λέγαμε, μια δωδεκάδα σπουδαίων μουσικών που θα μπορούσε να είναι η εθνική μιας χώρας. Μουσική πάντα βέβαια. Λοιπόν, στο άλμπουμ του Brandon Flowers, που παίξαμε ένα τραγούδι λίγο πριν από τις ειδήσεις, υπάρχουν μέλη των Haim, συμμετέχει ο Neil Tennant από τους Pet Shop Boys, είναι φίλοι αυτός και το συγκρότημά του με τους Pet Shop Boys, ένας από τους Killers και άλλος από τους Killers, ένας άλλος από Dirty Projectors, ο Tony Levin από Peter Gabriel, επίσης ένας μουσικός του John Mellencamp από τους καλύτερους, και ο ίδιος λέει για τον τύπο που παίζει πιάνο στο καινούργιο του άλμπουμ, λέει λοιπόν ο Brandon Flowers για τον Bruce Hornsby ότι είναι ο καλύτερος πιανίστας που έχει ακούσει ποτέ και γι' αυτό τον πήρε να παίξει πιάνο στο καινούριο άλμπουμ του ο Brandon Flowers των Killers. Ακούμε λοιπόν να σας θυμίσω ποιος είναι ο Bruce Hornsby σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία του που ακούγαμε πριν από αρκετά χρόνια. Ήταν 1986 όταν αγαπήσαμε το τραγούδι «The Way It Is». Ο τύπος που ακούτε εδώ παίζει στο άλμπουμ του Brandon Flowers. Αυτός είναι λοιπόν ο καταπληκτικός πιανίστας και τραγουδιστής. Στο νούμερο 1 του 86, The Way It Is, ένα τραγούδι δεν είναι απλό, δεν ξέρω αν το πιάσετε τους στίχους. Είναι ένα τραγούδι αναφορά στα κοινωνικά δικαιώματα της Αμερικής, όχι μόνο του 86, αλλά κάνει αναφορά και στο 64, στην δύσκολη εποχή του 60, που παραμένει δύσκολη από αυτά που βλέπουμε που συμβαίνουν στην Αμερική και σήμερα.

με αξεπέραστη οικονομία καυσίμου και κορυφαία απόδοση. Όσο πιο diesel, με προηγμένους κινητήρες στα 1500 και 1600 κυβικά. Από τη Mercedes-Benz, όσο πιο diesel. Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Μπάτμιντον. Royal Moscow Ballet, η ωραία κοιμωμένη. Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι, 22 με 24 Μαΐου, στο Θέατρο Μπάτμιντον. Συμμετέχουν χορευτές από τα διασημότερα μπαλέτα της Μόσχας. Royal Moscow Ballet, η ωραία κοιμωμένη. Ένα γιορτινό, ανοιξιάτικο παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση εισιτηρίων 88 40 600, public abcd.gr και viva.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο χρόνο γίνεσαι? Ευχαριστώ. Μπήκα στα δεύτερα ίντα. Στα ίντα. Είσαι 60 χρονών. Έγινα σήμερα 60. Ναι. 60. Ναι. Πώς ακούγεται? Τι πουρώτη καγκουρό. Υπάρχουν και δεν. Τι πώς το πες. Δεν το ξέρεις αυτό? Τι πουρώ, τι καγκουρό και τα δύο έχουν κοιλιά. Δεν το ξέρεις? Ερωτεύτηκα και εγώ το πουρώ με τα γυαλιά. Σε όλα πέφτουν. Μέσα. Οκ. Τι πουρώ, τι καγκουρό και τα δύο έχουν κοιλιά. Ερωτεύτηκα και εγώ το πουρώ με τα γυαλιά. Ρέση Παπαδόπουλε, υποκλίνομαι πραγματικά. Οι μουσικές μου γνώσεις υπερεύεις κάθε προσδοκία μου σήμερα. Μην λυποθυμήσεις, πρόσεξε. Θα μην είναι ζωντανό με την εκπομπή. Βήμα FM 99,5. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Βλέποντας ότι σαν σήμερα βγήκε αυτό το άλμπουμ το 93, σκέφτομαι το πόσο λείπουν δίσκοι σαν και αυτούς εδώ, στη σημερινή εποχή μας. Απριλίου του 1993, κυκλοφορεί από τους Aerosmith το Get a Grip. Το Get a Grip ήταν το 11ο άλμπουμ του μεγάλου αμερικάνικου ροκ συγκροτήματος Aerosmith. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν ένα από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ που είχε φτάσει το απίστευτο νούμερο τότε. Οι δίσκοι ροκ έτσι έφθαναν τέτοιες πωλήσεις, 20 εκατομμύρια πωλήσεις. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε μια καταπληκτική έκδοση του CD που βγήκε αργότερα με εκείνο το γουνάκι στο εξώφυλλο, που είναι πια από αυτά τα πολύ δύσκολα να βρεθούν και σε κάποια στιγμή και ακόμα τώρα κοστίζουν ήδη αρκετά ακριβά στον χώρο των συλλεκτών. Αυτή ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες του άλμπουμ. Leaving on the edge.